کیا ہر کمال کو زوال ہے؟ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. ہر کمال کو زوال ہے، اس سے مراد یہ کہ دنیا میں جو بھی کمالات ہیں ان کو زوال تو لگتا ہے، تو ان مانوں کر ہر کمال کو زوال ہے. ورنہ من جانب اللہ جس کو کمال ملا، انبیاء کرام کو کمال ملا، اس کو زوال نہیں ہے. اولیاء اللہ کو جو کمال من جانب اللہ عطا ہوا، تو اگر ولایت تو سلب ہو سکتی ہے، سلب ہوئی ہیں ولایتیں، تو ان مانا کر ان کا کمال خطرے میں ہے اولیاء اللہ کا. تو یعنی ہر ولی ڈرتا ہے کہ کہیں میری ولایت چھین نہ لی جائے، نبوت نہیں چھینی جاتی. تو اب کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا، اب کوئی نبی نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ بھی نئے نبی نہیں ہیں، نہ انجیل مقدس کی تعلیم دیں گے، نہ اپنی نبوت کی تبلیغ فرمائیں گے، بلکہ وہ میٹھے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پھیلائیں گے، تو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، سنتیں عام کریں گے. تو کمال کو زوال سے مراد دنیاوی کمالات کو لیجیے. یہ ایک محاورہ ہے، کمال کو زوال ہے، ہر کمال کو زوال ہے. آدمی پھوپان اگر پھولے نہیں کہ بڑے بڑے کرو پر والے آئے کہاں ہیں. خود پاکستان میں کتنے وزیر اعظم آئے، اب پتہ نہیں زندہ اکا دکا ہی ہوں گے، سب اب یا تو مر مٹ گئے یا پھر وہ گوشہ گمنامی میں چلے گئے، کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہیں. کتنے صدر آئے مارے گئے یا زندہ ہیں، تو اب کون پوچھتا ہے، کون ان کو ڈھونڈتا ہے. جب تک کرسی ان کے پاس تھی ان کی بول بالا تھی، اور مدنی کرسیوں کی کیا بات ہے، اولیاء کرام کے پاس مدنی کرسیاں ہیں، غلامی مصطفیٰ کی کرسیاں ہیں. تو صدیاں بیت گئیں لیکن ان کی حکومتیں قائم ہیں. میں نے ابھی غریب نواز کے عرس کی بات کی نا، کتنی صدیاں گزر گئی پردہ کی ہے، لیکن ابھی تک ہم لوگوں کے دلوں پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سلطنت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے. بغداد والے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کا سکہ جمع ہوا ہے. تو غلامی مصطفیٰ کی کرسی زندہ باد، باقی ساری کرسیاں مردہ باد. زندہ باد کہنے سے بھی زندہ باد نہیں ہونی. میرے آقا اعلی حضرت بریلی کے تاجدار، بریلی شریف کو خواب میں بھی ہم میں سے بہت سو نے نہیں دیکھا، لیکن ان کی بادشاہت ہم پر قائم ہے، ان کی ہیبت ہم پر قائم ہے. ان کا حوالہ آتا ہے تو عقل میں آئے یا نہ آئے دل جھک جاتا ہے کہ اعلی حضرت نے فرمایا صحیح ہے، صحیح ہے نا. اولیاء اللہ سے ہم کو پیار ہے، اولیاء اللہ سے ہم کو پیار ہے، اولیاء اللہ سے ہم کو پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو بس یہ نیک بن جائیں گے نا ہم تو انشاء اللہ بیڑا پار ہوگا. باقی تو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، نمرود بھی آیا، خدائی کے دعوے کیے، آج کہاں ہے فرعون، کہاں ہے قارون، کہاں ہے حامان، کہاں ہے یزید پلید، کہاں ہے. جنہوں نے بھی ظلم کی آندیاں توڑی، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے قائدین جن کا توتی بولتا تھا، ظلم کی آندیاں توڑی، آج کہاں ہیں؟ کوئی پرسان حال نہیں. یہ قبروں پر کتے لوٹ رہے ہوتے ہیں، بلیاں گوبر کرتی ہیں. پوچھنے والا، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں عبرت کا نمونہ بنی ہوئی. چھٹا شریف میں آپ نے جا کے دیکھے ہوں گے بادشاہوں کی قبور کیا ہے، کچھ بھی نہیں. اور اولیاء کرام کے مزارات کی رونقیں قابل رشک، کیسی رونق ہوتی. اللہ، یہ جیتی جاگتی مثالیں کہ دنیا کے بادشاہ، وزیر، وزیر اعظم، صدر، ان کی بول بالا ہے بھی تو کرسی جب تک ان کے پاس ہے، کرسی قوم کی گھومتی ہے تو خود ہی کھینچ لیتی ہے اور پھر یہ نظر بھی نہیں آتا. بہت سے بادشاہوں کو یعنی صدر کو وزیر اعظم کو تو اڑا دیا جاتا ہے آج کل, دہشت گردی کا دور ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ پاک بس ہماری نسبتیں سلامت رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.